спитав голосом різким, але спокійним, без тону зневажливого і злобного. «Я Мотрі Васильівна Чуйкевичева». Почувся тихий, але виразний голос. «Будь ласка, розкажіть нам, що знаєте про виїзд бувшого гетьмана Івана Степановича Мазепи? Куди і з якими намірами він від'їхав? Вичисліть, хто був у прийому, і загалом, будь ласка, говоріть усе, як на суді». Мотрі порушився на ліжку. «Знаю, коли гетьман від'їхав, бо при від'їзді його з двору була. А на решту питання дозвольте мені не відповідати». Князь Меншиков посунувся зі своїм кріслом у напрямі Мотриного ліжка. «Я, ласкава пані, не дикун, знаю, якої уважливості гідне тої кондиції, що ви, та ще не дуже. Але бувають випадки, коли ця чемність мусить уступити перед обов'язком. Мій обов'язок – вимагати від вас точної відповіді на раз поставлене вам запитання. А мій обов'язок, князю, мовчати. Дозвольте пригадати вам, що тут не салон ясновельможного пана гетьмана, а тільки судова кімната, значить це місце, котре нас звільняє від кавалерських так милих нашому мужицькому серцю обов'язків супроти гарних жінок, вкладаючи на нас натомість єдиний та важкий обов'язок пильної і вірної служби нашому панові і повелителеві, його величеству цареві». Мотря знову примкнула повіки і лежала в ліжку, як у саркофазі. Байдужим був для неї цей суд, байдужим князь Меншиков і ціла тая трагікомедія. Хоч сонце піднялося високо, у залі чмилося від димів, що повисли над містом. Здалеку чути було луск сокир. Це у гетьманському саді стинали щонайкращі, найрівніші дерева на гості палі для непокірливого козацтва. За кожним ударом мертвецьке бліде обличчя Мотрі здригалося, ніби це її били. Скорін мовчки дивився на носи заболочених чобіт, наче вперше їх бачив, і ніби дивувався, чому вони такої, а не іншої форми. Його пригарне, мов грецька статуя, обличчя втратило свій звичайний вираз, бездушніло. Тільки очі горіли, тільки в них малювалася та внутрішня боротьба, котру Скорін провадив з собою. Його руки лежали спокійно на колінах, але й вони за кожним ударом сокири ледве помітно здригались. Нікого більше не турбувало те, що діялось поза стінами цього дому. Колисування, всаджування на паві, припікування залізом – вони до того привикли. А вже відрубування голів або вішання – це прямо річ природна, без якої годі собі уявити життя. Як же без того і вдержати подлий народ в границях приличності? Навіть шляхетно вроджений чоловік мусить чогось боятись. Хто начальство, хто жінки, хто Бога, а хто всього нараз. Що ж казати про чернь, та що в часах війни, та що в такому небезпечному краї, як Україна? Ніхто об тім не думав. Думали, коли світліший покінчить діло з Мотрею. Наскучило. Жінка вона гарна, то правда, і значна, донька кочубея. Але годі навіть з такою красунею возитися, як кіт за селецем. Або кажи, або хай з тобою биті, говорить. Офіцери лихі були на Меншикова. Сподівалися сенсації, а тут ніщо. Сіро, як цей пізньоосінній день. Охочий до спання майор всувався у фотель, долішня щука обвисала йому. Очі маліли, і вже мав знову задрімати, як нараз почув якийсь луск і дзенькіт острог. Це світліший посунув фотелем і, стоячи над ліжком Мотрі, цідив крізь зуби. «Ви, Мотрі Васильівно, мабуть, привикли до своїх козацьких судів, а в нас вони інші. Я з вами довше цяцькатись не можу. Або кажіть, або зачну говорити по-русски. Чула?» І він тупнув ногою як на солдата. Скорін порушився на кріслі, підскочив, але запанував собою, сів назад. «Чого, сенязю?» відповіла спокійно Мотря. «За тобою право, сила переможця. А за мною тільки право людини, а вся моя сила мовчання. Чого хочеш від мене? Хочеш карати, карай, я готова. Посилай мене на смерть, але не вимагай того, чого я ніяк зробити не можу». Лагідна, переконуюча мова Моці заспокоїла князя. Він усе ще не втратив надії, що довідається дещо від неї про зносини Мазепи зі шведами. Ні, бо може вона того і не знає, але все ж таки повинна вона сказати, котрі старшини прийшли з гетьманом, і чи забрав він усі інсигнії з собою, чи деякі залишив у Батурині, і де. Хоч те повинна йому сказати. Ну, що ж це за тайни? А для нього все-таки важливо знати одне і друге, та ще з її уст. Гетьманські інсигнії на що-небудь, поминаючи їх реальну вартість, вони при виборі нового гетьмана гратимуть велику роль. Інсигнії в очах подлого народу – це святощі, символ законної влади. І це вона йому мусить сказати. Він погладив вуз, притягнув крісло до її ліжка і почав іншим голосом. «Ну так, я бачу, ви потрапили, так сказати, у важкі обставини. До того недуга. Але, гадаєте, легко мені допитувати таку гарну, таку шляхетну уроджену пані і виставляти себе як людину грубу, неедуковану? Зрозумійте мене,